मार्मिक बात है। चिंतन रहित तो होना चाहते हैं ना, इससे सिद्ध क्या होता है कि चिंतन रहित अवस्था अच्छी है और चिंतन रहित तो हो सकते हैं और चिंतन रहित तो हैं। प्रश्न तभी उठता है कि उसकी सत्ता तो हो और प्राप्ति न हो, तब तो उठता है। तो चिंतन रहित तो स्वयं है आप, गहरी बात है, थोड़ी ध्यान दें आप। अपना होना बंद हो आपके अनुभव आता है मैं हूं, ये होना बना चिंतन है क्या? होना बना चिंतन नहीं है। चिंतन होना अचिंत होना ये है प्रकृति में है। प्रकृति से रहित होने पर चिंतन नहीं है। मानो इंद्रियां और अंतःकरण से क्रिया होती है, प्रकृति से क्रिया होती है, प्रकृति से अतीत में क्रिया नहीं है। और क्रिया है वो क्रिया सभी क्रिया होती है, तो ये क्रिया में कारक होते हैं, मन क्रिया करने वाले कारक कहलाते हैं। कारक संबंधी क्रिया होता है, कारक क्रिया जनक कारक होता है। तो कारक जितने हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जितने कारक हैं, ये क्रिया के जनक हैं। और कारक से अतीत तत्व है वह कारक नहीं पहुंचते हैं। प्रकृति का कार्य पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ ये प्रकृति जन्य है और परमात्मा तत्व है वो प्रकृति जन्य नहीं है, वो प्रकृति का प्रकाशक है। प्रकाश में प्रकाश के अंतर्गत प्रकृति है, प्रकृति के अंतर्गत प्रकाश नहीं है। एक प्रकाश प्रकृति के अंतर्गत ही है, पर प्रकाश वास्तव प्रकाश है वो प्रकृति अंतर्गत नहीं है। प्रकाश के तीन भेद होते हैं, एक भौतिक प्रकाश होता है आदि भौतिक, एक आध्यात्मिक के आध्यात्मिक, ऐसे प्रकाश तीन भेद है। ये जो प्रकाश है ये भौतिक प्रकाश है, अपने जिस प्रकाश में आप लोग बैठे हैं ये भौतिक प्रकाश है। तो ये आदि भौतिक प्रकाश है और आध्यात्मिक प्रकाश है वो इंद्रियों का प्रकाश है। जैसे ये कैसे कि कठोर है, ये करड़ी है, ये नरम है, तो करड़ी नरम जो चीज है ये आध्यात्म आध्यात्मिक प्रकाश कह दो, नहीं ये अध्यात्म प्रकाश कह दो, अध्यात्म उनसे ऊंचा है, आध्यात्मिक कह देंगे। तो ये आदि भौतिक प्रकाश है ये, और आध्यात्मिक प्रकाश है ये इंद्रियों का अंतःकरण का, और आध्यात्म प्रकाश वो है जिससे अंतःकरण का बोध होता है हमारे को। ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये इंद्रिया काम करती है नहीं करती है, ऐसे इंद्रिया वो आध्यात्म प्रकाश है। तो प्रकाश है तो चिंतन और अचिंतन ये क्रिया है, तो क्रिया को प्रकाश करने वाला प्रकाश होता है, जो क्रिया जिसे प्रकाशित होती है, वस्तु प्रकाशित होती है वो प्रकाश्य है और वो प्रकाशक है। वास्तव प्रकाशक परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। ये गोस्वामी कहते हैं विषय है, इसको प्रकाश करती है इंद्रियां, ये विषय है और ये तो इंद्रिय है, इसे देखो कठिन कोमल है ये, तो विषयों को प्रकाश करने वाली इंद्रियां है। पर इंद्रिया में प्रकाश होता है वो इंद्रिय खुद में इतना प्रकाश नहीं है, इस आदि देव का प्रकाश है। जैसे इंद्रिय का देवता चक्षु इंद्रिय है, इसका देवता सूर्य है, सूर्य को अग्नि कह दो अग्नि देव है। तो अग्नि का कार्य सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, नक्षत्र हो, बत्ती हो, अग्नि हो, बिजली चमक रही है, वो ये बिजली है, ये सब सूर्य की है। सभी प्रकाश विभाग उसका है, वो जो खड्योत पटरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं आप, जुगनू, तो वो भी प्रकाश है, उसमें भी चमकता है, विशेष प्रकाश होता है उसका। तो वो प्रकाश ही था, तो एक ही है। तो ये सब भौतिक प्रकाश है, और ये इंद्रियों का प्रकाश है, जो ये कल कमल है, कलम एक कठोर है, ये चिपचिपा है, ये नरम है आदि, ये इंद्रियों का प्रकाश है। तो ये भी प्रकाश है, सूर्यदास आंख नहीं है, पर हाँ कड़ी चीज है, या यूं कहते हैं कड़ी चीज है, ये नरम चीज है। तो इनको प्रकाश करने वाली इंद्रियां हुई, तो विषयों को प्रकाश करने वाली इंद्रियां है, इंद्रियों को प्रकाश करने वाला मन है, मन को प्रकाश करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को प्रकाश करने वाला अहम है, और अहम को प्रकाश करने वाला तत्व है, वो आध्यात्मिक प्रकाश है। वो प्रकाश तेज है, जैसे एक एक से प्रकाश तेज है, विषयों को प्रकाश करने वाली इंद्रियां, इंद्रियों से तेज है मन, मन से तेज है बुद्धि, बुद्धि से तेज है अहम, अहम से तेज है तो तत्व। तो चिंतन तत्व में चिंतन नहीं है, अहम से चिंतन शुरू होता है। अहम होगा, फिर बुद्धि होगा, मन होगा, स्थूल मन में जाकर चिंतन विशेष होता है, इनमें चिंतन बहुत कम है। मन चित्त कहते हैं, चित्त और मन कहते हैं, इससे चिंतन मुख्य होता है। तो अचिंत की इच्छा क्यों होती है, कि तत्व जो है वास्तव में प्रकृति जाती है, उसका चिंतन नहीं होता है। और कार्य कारक चीज है, वो क्रिया का जनक है, अरे क्रिया पदार्थ से क्रिया है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली प्रकृति में खुद में क्रिया है, वो और तरह क्रिया है, वो प्रकृति से अतीत है, वह क्रिया नहीं है, वो केवल प्रकृति को प्रकाशित करता है। आम है, आम आम में क्रिया नहीं है, इतना ही है, आम जागृत होता है, कभी लुप्त होता है, सुप्त हो जाता है, जैसे गार्ड नींद में अहम वृत्ति लुप्त हो जाती है, लीन हो जाती है। तो उस लीन और प्रकट दो भाव होते हैं, उसे इसको क्रिया कहते हैं, बहुत सूक्ष्म है ये क्रिया, जितनी स्थूल है वो सूक्ष्म है। तो चिंतन करके, चिंतन हम नहीं चाहते, तो चिंतन रहित होने से क्या होता है, चिंतन रहित होने से स्वरूप स्थिति होती है। मानो चित्त भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहम भी नहीं है, वो चिंतन स्थिति है, और उसी की प्राप्ति करना है। मनुष्य जन्म सफल तभी होता है, जो अचिंत्य तत्व है उसको प्राप्त करो, वहां पहुंच जाए। तो वहां पहुंच जाने से कृतकृत्य हो जाता है, क्रियाओं के द्वारा कृतकृत्य होता है, और ज्ञान के द्वारा ज्ञात ज्ञात भी होता है, और प्राप्त के द्वारा प्राप्त प्राप्त भी होता है। ये तीन चीज है, तीन शक्ति हमारे देखने में काम आती है, एक हमारे करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। ये तीन शक्ति है अपने में। तो करने की शक्ति है, उसमें क्रिया है मुख, तो उसमें कर्म होते हैं। अब कर्म के दो बोध होते हैं, एक कामा कर्म होता है सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। निष्काम भाव को जो कर्म योग कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। कर्म में दो भेद, एक क्रिया है एक कर्म है। तो क्रिया और कर्म में भी भेद है, ऐसे शब्दों में भेद नहीं होता है। कर्म में क्रिया, क्रिया में कर्म, शब्दों का प्रयोग हो जाता है आपस में एक ही, पर भेद करें तो क्रिया अलग है और कर्म अलग है। क्रिया क्या है कि जैसे वृक्ष रहता है, कपड़ा सुखाया रहता है, तो क्रिया तो हुई है, ये कर्म नहीं हुआ। कर्म मानो फलजनक होता है, शुभ अशुभ कोई फल देने वाला होता है वो कर्म होता है, या क्रिया हो गई उसको कोई नफ्स अपूर्व पैदा नहीं हुआ। पूर्व मीमांसा में अपूर्व कहते हैं उसको, एक अपूर्व पैदा होता है, जैसे पाप और पुण्य लगता है, किसी को मारे तो पाप लगता है, किसी की सहायता करो तो पुण्य होता है। तो पाप और पुण्य जो जनक होते हैं वो कर्म कहलाते हैं, क्रिया केवल क्रिया नहीं कहलाती, वो कर्म होते हैं, जिसमें अहंकार मिल जाता है, मन बुद्धि मिल जाते हैं, कामना मिल जाती है, वो कर्म हो जाता है, वो कर्म फलजनक होता है, फलकारी जन्म देने वाला होता है। तो ये सब चिंतन में आते हैं। अचिंत अवस्था वो है जिसमें वास्तव में स्वरूप स्थिति हो जाए। तो उसके लिए कई संतों ने मूक संत का मूक सत्संग, किसने का अत्यंत ध्यान, किसने का चुप्पी साधन, ये एक बात एक तत्व एक में कहते हैं, अलग अलग अपनी परिभाषा है, दार्शनिकों की जैसे संत महात्माओं की एक परिभाषा है, परिभाषा एक होती है। जैसे गुण, गुण कहते ही व्याकरण में अ ए ओ गुण कहेंगे, और गीता में सत्वरजस गुण कहेंगे, और जो सदगुण है सदगुण है असदगुण है तो गुण अवगुण कहेंगे। जैसे दया क्षमा आदि गुण है, क्रूरता हिंसा आदि अवगुण है, ये गुण अवगुण दो कह जाते हैं। तो गुण शब्द का प्रयोग सब गुण ही है, पर गुण का परिभाषा अलग होगी, अपने अपने दर्शन की अलग परिभाषा होगी। ऐसे अत्यंत चीज है तो अत्यंत न हो, ये वास्तविकता की तत्व की वास्तविकता की प्राप्ति के बीच में अत्यंत होना खास हेतु है, उसमें क्रिया हेतु नहीं है। क्रिया में जो निष्काम कर्म है, उस निष्काम भाव से कर्म किया जाए वो कर्म योग होता है। तो कर्म योग के दो भेद है, एक कर्म है एक योग है। योग क्या है, गीता ने अपनी परिभाषा कही कि समत्वम योग उच्चते, हमारे यहाँ समता का नाम योग है। अब योग कई हो जाता है, योग में अष्टांग योग है, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ अंग है। तो अष्टांग योग है, फिर लय योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, मंत्र योग है, ऐसे ऐसे कई भेद हो जाएंगे योग। तो योगों के भेद है, तो योग नाम है मिलना संबंध होना, इसका नाम योग है। तो योग शब्द है उसकी तीन धातु है, एक युजर योग धातु है, एक युज समाधो धातु है, एक युज संयम धातु है। तो योग शब्द तो घय होने से योग शब्द बन जाता है, पर योग शब्द बनता है उसमें एक तो संयोग का नाम योग हो जाएगा, एक समाधि का नाम योग हो जाएगा, और ऐसे प्रभाव का नाम योग हो जाएगा। तो प्रभाव है वे, तो योग शब्द तीन अर्थ है। योग में स्थिरता भी है, और योग में संयोग भी है, योग में महत्ता है, प्रभाव है, शक्ति है। तो योग की तीन अर्थ हो जाते हैं। तो गीता में योग शास्त्र योग बहुत आता है, गीता में योग शब्द बहुत आया है। 18 अध्यायों के अंत में पुस्तिकता में दो बार तो योग शब्द 36 बार इसमें आ गया, मद्भुत गीता सूत्र सूत्र बिंद अध्यायम योग शास्त्र अर्जुन विषाद योगो नाम सांख्य योगो नाम आत्मसंयम योग वो योग ए योग शास्त्र। तो दो योग तो शब्द आ गया अंत में, 36 शब्द इसमें आ गया, और बीच में गीता में बहुत योग शब्द आता है। वो शब्द कहाँ कहाँ कैसा है अपने इसका योग दर्शन, गीता दर्शन किसी दर्पण लिखा है उसमें ये बात लिखी है, कहाँ कहाँ कौन सा योग आता है, योग शब्द का कहाँ पर क्या सिद्धांत चाहिए। तो योग वास्तव में अचिंत होना, योगस्थित वृत्ति निरोध है, ये पतंजलि योग दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। योग कारण चित्त विरुद्ध निरोध, चित्त के वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो चित्त के विरुद्ध निरोध में अचिंत अवस्था है, चित्त की वृत्तियों के अचिंत होना है उसमें ये चिंतन है। जो पूछा चिंतन अचिंत, अचिंत कैसे हो प्रश्न है ना, तो अचिंत वास्तव में चिंतन है। तो चित्त की वृत्तियां पांच है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये पांच वृत्तियां है। ये जो पांच है वे उन पांचों में फिर अलग अलग है, प्रमाण विपरीय विकल्पता निद्रा चार वृत्तियां और है, और इसमें चंचलता स्थिरता को देखे है वो मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की चंचलता हो जाए, चंचलता को मिटाई जाए, उस विषय में वृत्तियां ये है। और चित्त वृत्ति निरोध कहा तो वृत्तियां पंचतया पांच तरह की वृत्तियां होती है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, पांच क्लिष्ट है पांच अक्लिष्ट है, अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच क्लेश है। तो क्लिष्ट क्लिष्ट वृत्ति है, ये पांच क्लेश है। तो पांच क्लेश हमारी वृत्ति वो क्लिष्ट है, और क्लेश को मिटाने वाली वृत्ति है उसको अक्लिष्ट है। तो पात्रिक वृत्ति दो तरह की, विकृष्ट और अकृष्ट, तो नष्ट हो गई। तो अकृष्ट वृत्तियां है उसमें अचिंता था, अचिंत होता है अचिंतन नहीं, तो अचिंत होना चिंतन रहित होना, तो चिंतन रहित होना। अब थोड़ा आप ध्यान दें, जैसे इस प्रकाश में ये व्यक्तियां वस्तु दिखती है, जैसे इस प्रकाश में देखती है, ऐसे बुद्धि के प्रकाश में, बुद्धि एक प्रकाश तत्व है, इंद्रियां है, इंद्रियों से मन है, मन से बुद्धि है, तो इंद्रियों के प्रकाश से देखे भौतिक, और इंद्रियां खुद प्रकाशित होती है, तो इंद्रियां खुद प्रकाशित होती है मन से, विषय या कारण सूर्य होता है ना, तो कारण होता है, कारण दो तरह का है, बाह्यकरण एक अंतःकरण, ये बाहर इंद्रियां है कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, ये बाह्यकरण है, बस वही बाहर का कारण है, और मन बुद्धि चित्तकारी अंतःकरण है, ये भीतर का कारण है, ये बाहर का कारण है। तो कर्म से क्या होता है, कर्म होता है जो क्रिया का जनक होता है, कारक शब्द जनक होते हैं, तो साधक तमम कर्मम क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है, उसका नाम कर्म होता है। तो बहिकर्ण और अंतःकरण इनसे क्रियाएं होती है सभी। तो अचिंत होने में चिंतन न हो तो वहां कर्मेंद्रियों की कर्मेंद्रियों में क्रिया क्रिया नहीं हो, और ज्ञानेन्द्रियों में जो प्रकाश करने की शक्ति है, कर्म करने की शक्ति कर्मेंद्रियां है, और प्रकाश करने की शक्ति ज्ञानेन्द्रियां है, जिससे ज्ञान होता है, चक्षु से रूप का ज्ञान होता है, चक्षु शब्द स्पर्श शब्द का ज्ञान होता है, कान से शब्द स्पर्श का ज्ञान, त्वचा से रूप का ज्ञान होता है, चक्षु से शब्द स्पर्श रूप रस रस का ज्ञान होता है, रसा से जीभा से और गंध का ज्ञान होता है, ज्ञानेन्द्रिय से। तो ये ज्ञान करने वाले कर्म हुए। अब ज्ञान करने वाले कर्म है तो कर्मेंद्रिया से ऊंचे ज्ञानेन्द्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया में जो प्रकाश है वो कर्मेंद्रिया में प्रकाश नहीं है, कर्मेंद्रिया स्थूल है जड़ है, इसको प्रकाश करती है ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया को प्रकाश करता है मन। आप अभी सुन रहे हैं तो सुनने में आप लगे हुए हैं ना, तो सुनने में लग जाओ तो शुद्ध दूसरा नहीं सुना जाएगा, मन लगाया। जैसे गंगा जी के किनारे मैंने बताया ये, कि गंगा जी के किनारे बैठे सत्संग सुन रहे हैं तो मेरे शब्दों को ही सुन रहे हैं, फिर मैंने कहा देखो आप गंगा जी के शब्द चुप हो जाओ, गंगा जी शब्द है, और गंगा जी का शब्द तो हो रहा था परंतु आपके मन ने वो पकड़ा नहीं, क्यों, मन श्रवणेन्द्रिय में लगा हुआ है, तो शब्द मेरी बातें सुनते हुए वो सुनता ही नहीं, जब चुप हो जाएगा तो गीता को शब्द आ रहा है। तो ये जहां मन लग जाएगा वहां ज्ञान कर्म इंद्रिय काम करेगी, मन नहीं देगा तो इंद्रिय काम नहीं कर देगी। तो इंद्रियाणां सर्वां यन मनोविधीयते, इंद्रिया जो चरण हो रही है उसमें जिसके साथ मन लग जाएगा ना, वो मन लग जाएगा वो इंद्रिय प्रबल हो जाएगी, उसमें मन लग जाएगा। जैसे दृश्य में मन लगा, नाटक सिनेमा देखते थिएटर तो देखते हैं तो देखने में मन लग गया, उस समय कोई शब्द आता तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन एक चक्षु के साथ लगा, ऐसे सुनने के साथ मन लगेगा तो कान में ही लगेगा, दूसरी बात आपको दिखेगी सुनेगी नहीं सूक्ष्मता से, ऐसे सब मन बहुत चंचल है, एक साथ में बहुत घूम देता है, सब इंद्रियों के साथ होता है, जैसे न्याय में योग ने सन्निकर्ष ज्ञान होता है, तो सन्निकर्ष नाम संबंध होकर सन्निकर्ष होता है तो उसे ज्ञान होता है। तो इंद्रिय के पहले विषय के साथ संबंध होता है चक्षु का, चक्षु के साथ मन का संयोग होता है, मन के साथ बुद्धि का संयोग होता है, बुद्धि के साथ आम का संयोग होता है, और संयोग होने से जान घट हो पट हो ज्ञान होता है बीच में जाने से। तो ये सब चिंतन में आ जाती है, क्रिया आ जाती है, सब पहले क्रिया इंद्रिय है, पहले ज्ञान इंद्रिया है, फिर मन है, फिर बुद्धि है। तो विषयों को प्रकाशित करने वाली है इंद्रिया, शब्द स्वस्थ रूप से पांच विषय है, इन पांचों विषयों को प्रकाश करने वाली इंद्रिया है। तो विषय जड़ है, इंद्रिया चेतन है, इंद्रियों को प्रकाश करता है मन, मन लगेगा तो उस इंद्रिय से ज्ञान होगा, मन नहीं लगेगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो इंद्रिय रहते हुए भी तो इंद्रियों प्रकाश मन होगा, और मन है बुद्धि में, तो मन होता है वो बुद्धि में विचार करती है काम करना है ये नहीं करना है, तो नहीं करने का पकड़ करने से फिर मन हट जाता है उससे, ये अपना कारण नहीं है। जैसे भी भोजन करना है मन से नहीं खाना है तो मन हट जाएगा उसे, मन आपसे मन जाएगा ही नहीं वहाँ, क्योंकि मन करना ही नहीं है लगना ही नहीं है, तो उनसे मन हट जाता है। तो बुद्धि का अधिकार रहता है मन पर, मन का अधिकार होता है इंद्रियों पर, इंद्रियों पर अधिकार होता है विषयों का, तो विषय स्थूल हुए, विषय से मन इंद्रियां प्रकाश हुई, प्रकाश इंद्रियों का प्रकाश हुआ मन, मन का प्रकाश हुई बुद्धि। अब वो चिंतन में संसार आता है, परमात्मा का चिंतन करना है, तो परमात्मा वास्तव में अचिंत्य है। कविम पुराण मनुष्य सितार मनु रानी यान समचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात, ये तो अचिंत्य रूप है परमात्मा। तो अचिंत्य का ध्यान है वो इसका प्रश्न है, अचिंत्य कैसे हो? अचिंत्य होता है विषयों से अलग हो जाए, इंद्रियों से अलग हो जाए, मन से अलग हो जाए, बुद्धि से भी निर्णय कर दे, निर्णय कर फिर चुप हो जाए। जैसे समय समय जो परमेद बुद्धिया धृति गृहित या धृति गृहित या बुद्धिया, धैर्य के द्वारा पकड़ी हुई बुद्धि है उसे क्या समय सदे उपरमेद, तो संसार के पदार्थों से उपरम हो जाए, इंद्रियों के ज्ञान से उपरति हो जाए, विरोध नहीं आसक्ति नहीं, उपरति में और विरोध में फर्क है, विरोध में समन जुड़ता है, उपरति में समन जुड़ता है, विरोध करके नहीं देखना हमें, तो देखना है नहीं देखना दोनों में राग और द्वेष होते हैं, उपरति में द्वेष नहीं होता है, अलग हो गया अपने तटस्थ हो गए। सूर्य मित्रादासी मध्यस्थ देशी बंधुषु साधु सभी पापेशु समुद्र विशेष, तो वो द्वेष में भी संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, जैसे भगवान के साथ राग किया तो कल्याण हो गया, द्वेष किया तो कल्याण हो गया, तो संबंध जुड़ता है। राग द्वेष बिना उपरति होती है वो तटस्थ होते है, ना राग है ना द्वेष है, तो अचिंत होना आप चाहते हो तो पहले राग द्वेष को मिटाओ। राग द्वेष होने से फंसता है आदमी, राग द्वेष ऊंचा उठने पर फंसता नहीं, इंद्रिय इंद्रिय अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय न भ्रमागत, राग द्वेष क्यों तो हस्ते परिपंथ न हो, ये परिपंथ है लुटे रहे डाकू है ये, तो इस वास्ते राग द्वेष के बस में न हो। तो आप जो अत्यंत होना चाहते है तो इसके लिए पहले राग द्वेष से ऊंचे उठ जाए, ना राग करे ना द्वेष करे, राग द्वेष से संबंध जुड़ता है, राग से भी जुड़ता है द्वेष से भी जुड़ता है संबंध, तो राग द्वेष संबंध जुड़ता है तब पतन होता है गाड़ी। तो अचिंत होना चाहते हैं तो अचिंत जो परमात्मा के स्वरूप में उसमें पहले मुख्य ना राग करे ना द्वेष करे, संसार साथ राग करोगे तो पड़ जाओगे, द्वेष को तो संबंध जुड़ जाएगा, द्वेष में आप अलग होते हो राग में उसे साथ चिपक जाते हो, पर चिपकने में भी बंधन होता है और देश पूर्वक चिपकने से वो अलग होने से भी देश होता है, तो देश पूर्व राग द्वेष नहीं करना चाहिए, दोनों को छोड़े तो क्या हो रहा है समय समय ऊपर अमित धीरे धीरे ऊपर हम आ जाए। हमने करने से मतलब है न करने से मतलब है, नहीं तो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं करना, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, नहीं होते से हाँ लख देव नहीं होते से कृत्य ना अर्थ न अकृत्य ना, तो कृत्य में कही नहीं अकृत के साथ जो करना नहीं है, करना नहीं है भी समझ जुड़ेगा, और करना है जो समझ जुड़ेगा तो उपराम हो जाए समझ जुड़ेगा, करना न करना मतलब नहीं है, अपने करने से न करने से नहीं तो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, न माने न करने से ही संबंध है न करने से ही संबंध है, तो उससे हो जाएगा अलग। तो इंद्रियों के अर्थों से हम राग द्वेष रहित हो जाते पहले, न राग करे न द्वेष, हर समय सावधान रहे, किसी पदार्थ का सेवन करना हो तो राग पूर्व सेवन न करें, किसी का त्याग करना हो तो द्वेष पूर्व त्याग नहीं करें, उपरति कर दे, उपराम हो जाता, उपराम से संबंधित छेद होता है। मन को एकाग्र करने में लगाते हैं, अचिंत लगाते हैं, चिंतन को बचाना चाहते हैं, तो वहाँ एक द्वेष वृत्ति हो जाती है, नहीं आवे चिंतन नहीं आवे, तो वो द्वेष वृत्ति से संबंध जुड़ता है। इस वास्ते मन का लगाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि राग द्वेष दूर है तो ही ऐसे पचपन फिर हो, तो राग द्वेष नहीं करे उपराम करे। इस वास्ते गीता ने कहा समय समय उपरमित, उपराम हो जाएगा तो अचिंत हो जाएगा, अत्यंत होने में उपाय और उपराम होने में राग द्वेष रहित होना, राग द्वेष रहित होना उपराम हो जाना। इससे उपराम होकर के उस परमात्मा के चिंतन में बिना, और परमात्मा चिंतन करते परमात्मा का भी चिंतन न करें, चिंतन करते हैं तो एक धारणा होती है, ध्यान होता है, ध्यान होता है वहां पर ध्याता ध्यान और ध्येय रहता है, ध्यान करने वाला और ध्यान व्यक्ति, उस जिसका ध्यान करे वो ध्येय, वो ध्येय रहता है, तो त्रिपुट जाती है ये। तो चिंतन करो परमात्मा का, संसार के चिंतन कैसे छूटे, तो उसमें उपाय बनता है राग द्वेष, ना किसी के साथ राग हो ना किसी के साथ द्वेष हो, ऐसे अगर संसार छूटेगा, राग को संबंध जुड़ जाएगा, द्वेष को संबंध जुड़ जाएगा।